Visszanyalt a fagyi? A telexnek. Nagy csöcsű, ázsiai macskák elveszik a sörünket. Na, mondtam, hogy nem álmodtam tegnap, ma már megmutatom, hogy mit nem álmodtam. Akármit szeretett volna Jakab Péter, győzött a sötétség. Legalábbis a magyar mozikban. Úgy látszik, hogy ellopták a Dreyernek a Facebook oldalát, bocsánat, és még mindig nem sikerült visszaszerezni, ami furcsa. Igen, igen, de hát nem volt még túl sok idejük erre, hogy ezzel foglalkozzanak, ugyanis március 11-én lopták el 10 nappal ezelőtt. Amúgy azon mindig gondolkozom, hogy kik azok, akik bekövetnek ilyen arctalan márkákat. Ki az, aki belájkolja a Dreyert, ki az, aki belájkolja a Coca-Colát, ki az, aki követi a Red Bullt, ha csak nem mondjuk egy ilyen étterem, ami kedves számomra, vagy nem tudom, még hogyha valami fontos információkat adnak, nem tudom miről, hogy... Még egy autómárkát is előbb el tudok képzelni, hogy beköveted, megnézed, amikor az új modelleket adják ki, akkor kiraknak róla, gondolom, képeket. De az, hogy egy sör, és neked muszáj időben értesülnöd arról, hogy van-e új ízesítésű hidegkomlós Dreher. Én szeretem a Traubi szódát, úgyhogy beköltem a Facebookon. Meg ki tudja, ebből hány valós, ugye, mint mondjuk a Vasvári Vivinél csomó kamukövető van, Norbéknál csomó kamukövető van, ezt így be lehet vágni, és vállalom tőlem aztán ezek kezdenek, amit akar. Is, nem múltkor ez volt. Ja, tényleg ez is volt. Mindenféle vietnámi emberek belájkolták ott a cuccokat. Igen, az valami mondta, magyarázta Barna, hogy megy, hogy vannak ilyen bothálózatok, amik mindenhol össze-vissza lájkolnak, hogy valósnak tűnjenek. Ja, hogy nem is feltétlenül kell fizetned ért, nem, és néha megjelennek. Mert gondolom, a nagy oldalakat azt így lájkolják, meg osztják, hogy úgy viselkedjenek, mint egy normális ember, és ne tétsek le őket, mint botok. Azért vesznek kamukat, mert itt felmerült kérdés, hogy miért nem, hogy szponzornak előbb el tudod adni, csak aztán utána, hogyha ugyanannyian lájkolják a Vasvári Vivien posztjait, mint az enyémet, miközben őt százszor annyian követik, akkor lehet, hogy gyanús lesz, hogy nem biztos, hogy ugyanolyan valósak azok a követők. Na de nézzük a Dreyernek. Ez a kép amúgy egész jó. Ez művész, nem? Ez szépen néz ki. Nem túl vidám, de ezt végre tetszik. Ezt érted már. Ezt értem, hogy ázsiai csajok azok nekem mindig is a gyengémek voltak, de az külön vicces, hogy Coca-Colát tartnak. Tudom, hogy ez direkt van így, vagy nem. Ez milyen doboz? Nincs alja. Szerintem csak le van photoshopolva, valahogy szarul van photoshopolva. Vagy lehet, hogy ilyen üvegek vannak, hogy egy... Miért fehér ez a Coca-Cola? Na jó, figyelj, igen. Jókat. Én azt mondom, hogy... Oké, macska. Itt a kalácsképű lány. És hogy lehet, hogy 10 napja nem tudja visszaszerezni a Dreyer az oldalát? De várjál, mert nézd csak, milyen content volt előtte. Azért mennyivel unalmasabb. Szóval sokat sikerült amúgy szerintem fejlődött tényleg. Igen. Végre örülünk a Drehernek, hogy bevállalt ezt a radikális biztos, váltást. Biztos, hogy több figyelmet kapnak, mint amúgy ezekkel a posztokkal, nem? Valahol megköszönhetik, hogy most már tudjuk, hogy egyáltalán van Facebook oldaluk, amit nyilvánvaló volt, csak kit érdekel. Van egy kis napi kringé. Napi kringé? Vadhajtások kringé? Vadhajtások kringé. Csak de, ezt, most... de ezt ők csináltak, ezt a videót? Zsolt, Bede? Ez, akit elütött a hatházi. Szegény bazen. Készítsd a lelkedet, Ádám, mert nagyon jó lesz. Bede Zsolt, ez nem a cringe egyik megfelelője? A magyar helyi követe. A cikk, ő az a telexes bohóc, aki provokált Orbán Viktort, amikor kijött a templomból. Ez azért nagy provokálás nem volt. Most keményen tükröt tartott neki tudósítónk Bede Zsolt, minden másodperce kincs a videónak, így még senki nem alázott meg a liberális provokátor Magyarországon, ahogy ez Bede Zsolt tette. Tudod, hogyha ilyen a felvezetés a cikknek, akkor az biztos jó lesz. A telexes bohóc. Így érte meg a Orbánosat, hogy így még nem alázták meg a miniszterelnököt, mert jaj, de kemények voltunk. Itt van a fideszes bohóc, aki a pénzed fölött diszponál. Igen, meg azért most már így láthatlanban azt kell mondjam, hogy más egy Orbán Viktor kérdezgetni, akit ugye mi fizetünk, és a mi adónkból nem nyilatkozik ellenzéki médiumoknak 12 éve, meg más egy újságírót zaklatni. Szerintem, de mondjátok, hogy van-e különbség. Én látok egy picit. Mert ő is közpénzből ér, csak ő amerikaiból, ugye bár. Hát az meg az engem hol érdekel. Slava Ukraini! Slava! Új, hogy örült a Bede Zsoltnak? Öreg Fábián Tamás tudta, hogy itt ebből cringe fesztivál lesz csak. Ami ez egy őszinte reakció, ezt nem lehet megjátszani, hogy amikor odajön valaki, aki annyira kellemetlen, és nagyon nem szeretted volna, hogy odajön. Nézd meg ezt a fejet. Slava Ukraini! A kék lemaradt a hajadról, hallod? Na, sárgára festő hajadat, te kis ukrán propagandista. Pont el, mint az Orbán interjú, amikor megkérdezték releváns kérdések. Az Orbánt ugyanígy alázták meg. Ez olyan, ami most már most rossz érzés, amikor az ilyen idióta bulli odajön iskolába basztatni, és nem vicces. Még egy kis irónia sincs benne, csak az a mérhetetlen undor fog el. Próbál megalázni, de közben magát alázza meg, és annyira, hogy oda se tudsz nézni. Igen, de te meg ott állsz mellette, mert neked mondja. Ennél is kevés kellemetlen szitu van, amikor valaki próbál megalázni, de annyira förtelmesen gyalázatos, hogy magát alázza meg, és neked ezt hallgatnod kell, és ő elhiszi, hogy téged most nagyon megalázott. Szóval vannak kellemetlen szituációk, az estír. Ez estír. Kék a szemed, sárga haja. Tök jó. Slava Ukraini. Összejött. Hallod? Ez sikerült a Bedének, hogy kék a szemed, sárga haja. Ez sikerült. Így még újságíró de nem mi... alázta meg magát. Na, igen, de most nagyon meg. Most tényleg a vadhajtások inkább hogy nem mondott semmit, amit megaláztatta volna magát a Fábián Tamás, és hogy értem, hogy más gondolunk a világról, de ezt hogy lehet azt mondani, hogy igen, én a Bede mellett nagyon ügyes volt. Emberileg nem lehet azt mondani, hogy ne haragudj, én nem értek semmiben együtt a Telexen mondjuk, Bede nagyon közel áll hozzám, meg a vadhajtások ideológia, rendben, de nem lehet azt mondani, hogy de ez a ciki volt akkor is. Azt vágod ki ebbe a Pride-okat? Csúnyán megrakták. Mi jut eszembe, amikor kitapiszta a Noárt? Jaj, izé volt. A Budaházi Eddának a férje. Budaházi Edda férje, amikor a Pride-on tapiszta a Noárt, és azt mondta, hogy milyen buzi. Igen, pontosan. Igen, ez jut eszembe rólam. Mint a Cartman, amikor beveszi a Butters faszát a szájába, hogy buzi lett a Butters. Ember. Mi van, ember? Elfogytak a szavak. Slava Ukraini! Hát kellemetlen, de azért valami releváns kérdése nincsen. Most erre tényleg mit lehet reagálni? Erre nem lehet? És lehet azt mondani, hogy mit kéne reagálni? Erre nem lehet reagálni. Csak fasságokat beszélsz. Slava! Banderaszopok! Írjatok be egy cikket az Azovról, hogy mekkora nácik, és náci szopkodók. Nem vagyok benne biztos értelek, nem írt az Azovról. Tomika vagy mi vagy? Slava Ukraini! Tomika vagy Tamika? Mit Slava ukránézik folyamatosan? Hát ez a micsoda dicsőség Ukrajnának, hogy valami ez a vicces most? Hát az, hogy ők az ukránok pártján állnak, de... Milyen vicces, hogy az ukránok pártján állnak? Hát igen, ez... ukrán propagandisták. Ja, igen, értem. A Bede Zsolt pedig kizárólag a magyar érdekeket igen. Tartja szem előtt a saját bevallása. Hogyha az az orosz érdek is egyben. Mert te bejön az Azov? Bandera, bejön nektek? Volhinyi mészárlás, zsidókat írtottak az ukránok. Bandera, upa, tudod? Megengedett, hogy dolgozzunk. Dolgoztok, ti nem dolgoztok, ti csak hergeltek a normális embereket. Mondja Bede Zsolt. Miközben hergelt. Szörnyű, valószínűleg, amikor ez megtörtént a világban, akkor éreztem egy kis gyomorgörcsöt, annyira kellemetlen. Csak nem tudtam még, hogy mitől. Szavaztok. A kurvák a Telexből, tudod? Ügyesek vagytok, okos, ügyes, szép volt. Mi volt itt a végén? Ó, édes Istenem. Bede Zsolt, én büszkén kirakta. Így kell, ez bravó. Csak így tovább, remek vagy Zsolti. Jó, sok kritikával ők se éltek akkor. Kis köcsög, Bede Zsolt a legnagyobb király. Tomika vagy Tamika. Sakmat, remek mekkora. Volt Zsolti. Tényleg, amúgy nem hiszem el, bazd meg. Nem hiszem, hogy ezt bárki mögé tud állni ennek. Nincs aki azt mondja, hogy figyelj, veletek értek együtt, de bazd meg, ez vállalhatatlan. Ilyenkor érzem, hogy tényleg nem csak ideológiailag nem értünk egyet egy csomóban a vadhajtásokkal, de emberileg is úgy érzem, hogy ezek söpredék emberek. Ilyen hulladék, nem tudom, hogy mondjam. Bede Zsoltra mit lehet mondani? Gratula, óriási volt, meg sem tudott szólalni. Mit lehetett volna erre megszólalni, bazzen? És ki vannak, hogy az Orbánt meg odament, és tiszteletesen nyilván elkapta egy helyen, de azért releváns kérdéseket tett föl, de azt tiszteletteljesen, és nem izé köcsögözte végig meg ilyenek, és akkor úgy érzik, hogy ez ugyanaz, mint ami, hogy újságíró kérdez egy miniszterelnöktől, akit mi fizetünk, az ugyanaz, mint amikor Bede Zsolt oda megy, és csak válogatott fasságokat mond neki. Úgy érzik, hogy ez. Mert ugye két ember, két. Az egyiknél mikrofon van, és beszél, még, a másiknál legalább lett volna Bede Zsoltán mikrofon, akkor nem csak a szelet hallottam volna végig, de még az sem. Nyugati fény, csokker. Nyugati fény. Hát figyelj, jó, de bazd meg, az Origóról is szemezgetünk, akkor nyugati fényről miért ne olvashatnánk híreket? Fotókon a felcsúti szakácsverseny legijesztőbb pillanatai. Nézzük, Német Szilárd. Igazából lehetett volna a Német Szilárd izét is. Hát igen, úgyis oda fog átvezetni a akkor menjünk már, a Német Szilárd az még mindig hitelesebb, mint a... Nyugati fény. Igen. Nézzük, Német Szilárd miket rakott ki a felcsúti főzőversenyről. Az a marha érdekes, hogy itt ilyen durva képek nincsenek is. Tehát nézd. Ezzel nincs gond. De, de hogy mi nyert, nem a... Igen, az lenne a lényeg, de ez ebből nincs, a cikkből nincs kép. Ki se derül egyáltalán, úgyhogy köszönjük miért szépen a nyugati be? Fénynek. Ez csak egy kis bemelegítés volt ahhoz, amit mutatni fogok, de észért nem is írják, de valami észé volt, lapos kecskepofa, vagy mi a fasz. De hát nem most mondtad, hogy meg fogod mutatni. Hát, nem azt fogom megmutatni, mert csak egy illusztrációt kaptunk arról, hogyan nézhetett ki egy pillanata ennek a főzőmérségnek. Jaj, köszönjük szépen. Édes Isten, én meg azt hittem, hogy álmodtam csak bazdmeg. Annyira szeretném ezt a képet a balra. Annyira kurva jó. Ez egy művészeti alkotás, köszönjük. Hiányolom, hogy nem, nincs egy következő kép, hogy rág és folyik ki minden lé. Agy vele így folyik ki. Igen, ez egy ilyen képsorozatnak kéne lenni. Ez olyan, amit még ki lehet rakni a falra amúgy. Hát ez bárhol, ez a miniszterelnökségen is elférne. Ez szerintem eredeti alkotás, és nagyon jó. Csak azt reméltem, hogy van kép arról, hogy ki nyerte a főzőversenyt. Megnézhetjük gyorsan, Ádám. Milyen? Hogy keressek rá? Hát ez... Felcsúti főzőverseny. Nem bírt egymással a kunsági préselt malac arc, és a bíbor hajnal felcsúton. Hát ez csodálatos. Magyarország ételek 2023 verseny elődöntéjében 12 csapat, illetve két tartalék jutott tovább. A titkos összetevő a nemzeti összetartozás és a hazaszeretet nyilván. De ez a kunsági préselt malac arc. A bíbor hajnal nem tudom milyen, de a kunsági préselt malac arc nem olyan incsiklandó név szerintem. Amúgy... Mert feltételezi, hogy egy malac arcot kéne megennem. Préselve. De amúgy ez tényleg, ez, hogy a faszomba lehet ilyet kitalálni? Préselt malac arc. Figyelj, aki volt már disznóvágáson, az tudja, hogy a fejhús az biztos finom, kurva finom. Biztos finom, csak akkor sem hangzik jól. Hát nem. Nem is véletlenül talán az ilyen legjobb ínyenségek, azok nem a egyszerűen csak fejhúsból, meg mellébaszott fülből, meg ilyenekből készülnek. Nem tudom, lehet, hogy két-három disznóból összeraktak egy... Szerintem egy disznónak a legértékesebb része csak a feje, és abból már meg lehet mindent csinálni. A többi részét ezt ki lehet dobni, egy kis füled belereszelnék, az orrát azt szeletelném, és az arcát meg lepréselném, és ezt összefőzném. Hát az ínyencek rakjanak be egy kis csirkefejet is, és ez lesz a fejleves. És gyakorlatilag a malacnak a részei fel vannak vágva, szóval az a tészta, de úgy ad a kakasfejet, hogy ne is kapazd meg, hogy fontos, hogy a képen is mutatod. Belefőjön egy kicsit, igen, a tollazata is, és akkor az lehet, hogy tudod, amikor eszed a leves, hogy tészta helyett a malacnak a felvágott részei vannak, és akkor néha, amikor húsra vágysz, akkor elropogatsz mellé egy csirkefejet. Csak így kiveszel a tálból a sok csirkefejet. Mondjátok, hogy nem jött meg az étvágyatok. Kis majoránát a tetejére raknék, hogy legyen egy kis zöldség is benne, kis holdvízzel és száraz kenyérrel tálaljuk. Én még megpárolnám egyben az agyát, igen. És azt így csak így ráhelyezni. Lehet, hogy kéne ilyen főzős csatornát csinálni, ahol ilyen megpróbálok minél gusztustalanabb dolgokat megcsinálni. De ilyen borzalmas gusztustalan, mint nem... Na, a gonzó szakácskönyvből. Én azt mondom, hogy az túlságosan konzervatív nekem. Hanem csak megfőznénk a csirkefejét, meg a malac fejet, csak így egybe oda lenne bassz, vagy egy salátára. Nem, egy egész csirkét beleraknánk, megfőznénk, és kocsonyásítanánk, és akkor az lenne a kocsonya, hogy gyakorlatilag egy egész csirke, és körülötte meg kocsonya. Zsír. Még miatt tovább mennénk, beszélni akarok egy fontos dologról. Én kedvelem a John Wick filmeket. Nem vagyok egy nagy akciófilmes, de kifejezetten kedvelem a John Wick filmeket. Szerintem amúgy a John Wick az, ami valamennyire megreformálta ezt a akciófilmes műfajt. Sokkal hosszabb snittekkel, mert pont akkor már annyira túl telítődött az akciófilm. Szétvágott, hogy egy verekedés másodperceként három vágás volt benne. És a John Wick valamennyire, meg ugye a Raid, ha ismeritek ezeket, egy kicsit megreformálták, vagy hogy mondjam, lehet, már régen is nem is megreformálták, de újra menővé tették ezeket a hosszú snittes, nagyon jól kidolgozott akciókat, és igazából sok sztoria nincs, de hát van egy feelingjük, meg gyönyörű az akció, gyönyörűen felvéve. Nem értek egyet azzal, hogy csak ez egy volt jó film, szerintem kifejezetten élvezhető volt mindegyik eddig, és azt mondják, a John Wick 4 az eddigi egyik legjobb, legalábbis a folytatások közül a legjobb, és hogy rohadjanak meg a forgalmazók, már megint azt csinálják, mint az előző John Wicknél, a John Wick 3-nál is az volt, hogy csak magyarul lehet megnézni itthon. Csak magyarul. Értem, amikor megy ez a szinkron, meg nem szinkron párhalt. Értem, hogy miért van több szinkron, legyen szinkron, nem érdekel. De az, hogy nincs lehetőséged Magyarországon megnézni eredeti nyelven, azt szerintem felháborító. A hármat az pont úgy megúsztam, hogy én azt mondtam, hogy hát nem emiatt mentünk ki Angliába, mert életemben először elmentünk Londonba, akkor már megnéztük ott a filmet eredeti nyelven. Csak akkor mondhattam, hogy emiatt kimentem, olyan mérges lettem, hogy nem lehetett megnézni. De értem, hogy valakinek azt írjátok, hogy magyarul is király. Jobb a magyar, nyilván jobb a magyar szinkron, mert érted, hogy mit mond. Hát most. De nem mindenki szereti a szinkront, és megértem, hogy somóan szeretik a szinkront, de hogy legalább legyen, nem csak, hogy az magamfajta köcsögöknek, vagy a szírmainak, aki ugyanígy mondjuk szereti, hogyha eredeti nyelven nézheti, de vannak itthon amúgy külföldiek is, akik szeretnék megnézni valószínűleg, itt vannak, itt tanulnak, Erasmuson, tudom is én. Szóval azért, főleg manapság, amik már digitálisan terjesztek. Nem kell magyarázni, Budapest egy világváros, bazd meg. Tényleg. És nem lehet angolul megnézni egy kurva John Wick-et. A kokain medvét is magyarul kellett megnéznem, bazd meg. És olyan hitvány volt a szinkronja. Beszél valamelyik szereplő, és hallom, hogy angolul mit mond. Mert ismerem, hogy hogy gondolkoznak ezek a szinkron csapatok, bazd meg, hogy nem hajlandó iszét normálisan lefordítani, mert 50 forintot fizetnek neki, és azt mondja, hogy 50 forintért ennyit csinálok meg, és megcsinálja úgy, bazd meg, hogy nincs értelme annak, amit beszélnek az emberek, csak mivel tudok angolul, vissza tudom fordítani, és föl tudom fogni, hogy mit mondhattak eredetileg, aminek lenne értelme abban a kontextusban. És utána ezt így iszét így berakják a moziba. No, hát akkor ez 2600 forintot, akkor legyél szíves, fizessél ki. Takarodj már! Nem, amúgy, majd amikor megrohadnak a mozik, és ott nézik, hogy miért nem járnak az emberek moziba, én nagyon szeretek moziba járni, de amikor egyszer nem tudom megnézni, mert ha néha van angol vetítés, az is nagyon ritkán, de akkor ezt majd én igazodok hozzá, bár nyilván most két gyereke nem olyan könnyű igazodni, de az, hogy még csak lehetőséged nincs, és megnéztem a Cinema City-ben egyáltalán, a művész mozikban sem találtam, csak szinkronos van. Egyszerűen a Forum Hungary rohadjon meg, csak így hozta be. Nem tudom, miért nem. Tényleg a digitális korban már nem lenne egy bonyolult dolog amúgy, hogy megjön eredeti a hang, az a legkevesebb, azt még le se kell fordítani. Legyen OV, ne legyen felirat, nekem mindegy, én azt még jobban szeretem. De napi 30 vetítésből még egy sem lehet angol, erre ez vállalhatatlan, és akkor ne csodálkozzanak majd, amikor az emberek egyre kevésbé járnak moziba, mert azért nagyon sok külföldi és nagyon sok eredeti nyelvet kedvelő jár moziba amúgy. Csomóan, akik kifejezetten értékelik a filmeket, azok csomószor eredetiben szeretnék megtekinteni, szóval most ezzel... De lehet, hogy amúgy úgy vannak vele, mint mi, vagy én a Vászon Szatyorral, hogy bazzeg, ők is azt szeretnék, hogyha angol lenne legtöbbször, de bazzeg, egész egyszerűen, hogyha csak kimutatták, hogy így jobban éri meg nekik anyagilag. De értem, de az, hogy legalább egy-két vetítés biztos megéri, mert vannak... De téged akik... veszítenek el meg engem, érted? Meg egy csomó külföldit, meg amúgy, amikor angol vetítéseken vagyunk, akkor tele van, mert az emberek kevés van, de arra elmennek az emberek. És lehet, hogy nekik nem éri én meg. Én is csak... azt gondolom, hogy ez nincs kiszámolva, mert ugye kiszámolnák, biztos, hogy megérni, de közben meg lehet, hogy tényleg erről van szó. Jobban megért az aranybullát vetíteni a főteremben, ha hárman ültünk, bazzeng. Az jó, nagyon van, egy órakor néztük meg, bassza meg. Hát akkor egy órakor rakják be, bazzeng. Még csak nem is azért, mert világváros, igazából bármelyik faluban is nyugodtan lehetne, hogyha a fiatalokat esetleg ott szeretné tartani valamelyik polgármester és a faluházán. Minden. Szombaton a mozi estén, hogyha két filmet levetít, az egyik akár mehet eredeti nyelven is. Nem mindenki szeretné egész nap a Stoll Andrást hallgatni. Ezzel. Jó, mindegy, értem, ez van, csak nekem fáj, mert én szeretnék megnézni moziba, és emiatt nem fogom megnézni moziba, majd valahogy otthon megnézem. Ez van. Kit érdekel, csak a mozi máskor meg szereti nagyon siratni magát, hogy nem járnak már emberek moziba a Covid óta, és hát lehet, hogy ezek is benne vannak. Lehet, hogy ezek is benne vannak amúgy. Lehet, valamit változtatni kéne. És nem biztos, hogy a VIP mozi és a fagyasztott pizza fogja megoldani. A 4DX, bazd meg. Az kurva fontos. Az a másik véglet, hogy a magyar színészek meg olyan szintű hangképzést kapnak, meg artikulációs képzést, hogy azért is fura egy csomószor a magyar filmben, hogy beszélnek, mert olyan szinten megtanítják őket beszélni, meg artikulálni, meg kimondani a szavakat, hogy így ember nem beszél. És ezért dob le egy csomószor egy magyar film, vagy magyar sorozat, hogy annyira már az is baj, hogy tudnak beszélni. Igen, de csak egy színész beszél így. Tudom, értem, és akkor ezt érzed, hogy egy magyar film azért fura, hogy beszélnek, mert az emberek azért nem tökéletesen beszélnek egy csomószor, és mindenki tökéletesen artikulál és beszél egy magyar filmben, és ez kidob. Szóval inkább valaki motyognion néha, mint a Keanu Reeves, mint azt, hogy azt érezem, hogy ilyen a világon nincs. Van olyan film, aminek ez jól áll, mondjuk a Knives Out, be tudom képzelni, hogy ott jól áll, mert ott mindenki ilyen iszé, kikent, kifent. Knives Out-ot, az ott a Daniel Craig minőség akcentusa az, az egyik legfontosabb része a Knives Out-nak. Szóval azt is... Igen, de miért ne lehetne a magyar szinkronban Palóc akcentusa, és akkor... Mert nem ugyanolyan. Szeretem úgy megnézni. Tőlem aztán lehet. Ugyanúgy felháborodnának az emberek, hogyha csak angolul lenne egy film, és aki szeretne szinkront, jogosan háborodna föl, és nem vitatnám el. Csak azt gondolom, hogy mindkettőre meg kéne adni a lehetőséget. Ezek szoktak még jönni ilyenkor, és akkor ezért is meg, mondjuk angolul értek, de hogy... Ja, hogy az észt filmet is ész? Igen. Igen. Amúgy igen. Engem én az ázsiai filmeket, mondjuk a most korai filmek, azokat mostanában többet láttam, meg azok egy kicsit mainstream-ebbek is lettek. Kifejezetten imádom az ilyen, ahogy koraiul beszélnek benne, egyszerűen annyira ízes, annyira hozzátesz a korai világhoz, hogy valaki nem magyarul beszél egy korai filmben, mert annyira más kultúra, és a korai nyelv az abból furcsa neked, ahogy hangsúlyoznak, hogy beszélnek, de ez nekem hozzátesz a filmélményhez, hogy azt érzem, hogy ott tényleg koraiak koraiul beszélnek. Nem hiszem el, Ádám, bazen, valaki írja, hogy a Stoll csak kétszer szinkronizálta a Keanu-t. Én csak vicceltem vele, de tényleg bazen, van, akit még a Stoll nem szinkronizál? Úgy tűnik, hogy nincs. Lehet, hogy amikor, amíg a Stoll buci börtönben volt, addig sokkal több feliratos film volt. Mert... Lehet, tényleg csak a Stollt kell börtönbe zárni, és akkor megváltódnak a magyar filmek. Amúgy még a animéknél sem tudom elképzelni, hogy magyarul nézni, vagy angolul is akár. Szerintem animéknél sokat hozzád a japán nyelv. Én nekem egy kicsit el is vesz egymással. Én nem furcsa szeretem neked... ezt a tempóját, meg az idióta hülye japánságukat. A japán nyelv az olyan ízes, olyan jó hallgatni. Nem, hol a szinkronna? Én is... Il suo nome è... Il gigante d'attacco. Én némettel néztem a második évadot, Shin, és, vagy az első évadot, és kurva jó volt. Nem tudom, így közelebb állt hozzám az, ahogy beszélnek rögtön, mert a japánok azok... Ez tök jó. De nem csak de az oké, persze, mókás, de inkább az, hogy egyáltalán, hogy nem lehet semmit se megmutatni, mindent el kell mondaniuk. Én most azt gondolom... De azt értem, de azt elmondják a szinkronban is, nem? Igen, de nem annyira nevetségesen. Jó, amúgy, ahol nincs ott egy színész, egy animációt azért könnyebben átáll az ember amúgy. Bár egy csomószor néztem angolul mondjuk egy rajzfilmet, és néha olyan jól eltalálják a szinkronokat, az eredeti amerikai szinkron, mondjuk nem tudom, a Brave jut eszembe, ami nem egy nagy szám, de ott annyira jó akcentusa van a főszereplőnek, hogy egyszerűen fantasztikus volt. Magyarul? Nem, az eredetiben. Ja. Szóval, hogy néha akár egy Disney mese is tök jól lehet angolul, mert érdekes lehet az eredeti szinkron elképzelés. Néha sokkal több energiát raknak bele, mint az, hogy régen tudom, világhíres volt a magyar szinkron, ami persze. Igen, itthon világhíres volt, de manapság már sajnos erre se lehet hivatkozni, mert sokkal nagyobb a tempó, és sokkal igénytelenebb a szinkron, mint régen. Amúgy ez a reklám, ez kikészít, ez a zsákba. A legendás vetélkedő visszatér. Ezt is egyet soha nem hallottam róla. Kettő, a zsákba macska, ez kurva nagy legend. Jóci, miért van abban a zsákba, bazzeg? Most akkor ő a macska, vagy mi? Hagyjál már. Amúgy csak gondoltam, hogy elhozok egy kis kegyedet, ránézzünk, hogy ez milyen. És azon gondolkoztam, hogy ki lenne más a címlapon, mint GVM meg Kulcsár Edina. Ezen gondolkozom, hogy ők állnak, kikérik maguknak ezek a celebek, hogyha valaki rosszat mond róluk, vagy valaki úgy foglalkozik velük, hogy nem szeretik közben. Non-stop a bulvár magazinoknak adják el a fotóikat, meg a sztoriaikat. Ezt nem értem egy csomó magyar cégnél, hogy miért ülnek ennyire fordítva lovon, hogy én más se csinálok, csak kiárusítom a magánéletemet, de azt már nem bírom elviselni, hogyha valaki nem pozitívat mond róla, de közben elvárom, hogy mindenütt az én pofám legyen. Alapból, ki a faszom vesz ilyeneket? Te. Milyen cikkek, ki a faszom olvas ilyet? Varga Viktor. Ki a faszomat érdekli ez az ember? Mit csinált ő valamilyen érdekes? Megnyalogatta a kérdéseket. Ez az, hogy a Varga Viktor. A Varga Viktor, aki bármennyire is egy pillanatig is érdeklődést tanúsít iránta. Az mit érez? Faszom, ki van ez? Ez egy idióta, aki még nem is vicces, nem is érdekes, kifejezetten idegesítő. De tovább. De mit vársz a celebektől? Fejem a kis kegyedet, fizessenek már 100 000 forintot, és akkor nyilatkozok az esküvőmről. Ez a modell, ez mikor megy már ki a divatból? És utána meg, hogyha már más azt mondja, hogy ez nem szép dolog, vagy azt mondja a GVM-éknek, hogy amúgy szerintem egy... pöcsfejek vagytok, akkor már be vannak sérülve, bazd meg. Úgy ne foglalkozz velünk, hogy nem jókat mondasz, hanem úgy, ahogy mi eladtuk a kiskegyednek, azt mondd föl. Szexizés milliós fizetésért. Pótoljuk hatékonyan a vasat. Na tessék, ebben vannak mindenféle tanácsok. Hát látszik, hogy kinek gyógyszerreklám. Szól. Gyógyszerreklámok mindenfele, úgyhogy valószínűleg a célközönség az nem a fiatalok. Hát ezt képzelni, hogy egy 40 év alatti ember azt mondja, hogy na nézzük, mi van az új kiskegyedben. Sok sikert csinálj, hogy megvágd a hangot ehhez. Nézd, négy oldalni gyógyszerhirdetés. küldetés. Közepére azt szokták rakni azt, hogy poszternek kiveltem. Szóval tudják, hogy kik nézik ezt a magazint. Ki lehessen rakni poszternek otthonra a gyógyszereket, hogy már tudjad, hogy mit szeretnél. Várjál, de volt jó... Ah, bazzmeg. Várjál, kedvenceim, ezek a mindenféle stockképek. Nézd már, bazzmeg. Itt is stockkép. Nem látják. Egy... Nem érdekes. Teljesen mindegy, de tele van ilyen... Keresek át, van valami érdekes cikk. Várjál, tévé ajánlás is van. A Da Vinci kód. Az első 50 randi. Jó van, nézzétek a tévében aktuális dolgok. Gondolom, még van egy kis horoszkóp is a végén. Hogy ne lenne? Hírességek. Horosz. Ah. Jó van. Na, felcsesznek ezek a celebek néha, hogy imádják azt, hogy középpontba lehetnek, de nem viselik el, hogyha nem csak az van, amit ők akarnak magukról látni. Az ember azt érzi, nem, hogy ezzel nem kéne foglalkozni, ki a faszt érdekli? Ki a faszt érdekel, hogy ott vannak a kulcsáredináik, és aztán, hogy majd kiakadnak, hogyha azt mondod róluk, hogy... Megélhetési celebek? Meg, hogy a fasz se érdekli a szerencsétlen életük. És nem, akkor... nem igaz, egy csomó embert érdekel. Jó, de hogy nem érdekes. Ettől függetlenül nem érdekes, amit kínálnak az ember szórakoztatására, amit ők elvileg nem mondják, hogy arra kínálnak, mert az az ő életük, azzal te légy szíves. De amúgy meg itt van ki. Ja, igen, ez mindig, ha már kényelmetlen lesz, akkor jaj, léci, tartsátok tiszteletben a magánéletünket. Kulcsáredinék olyanok, mint az új South Parkban a Megan and Clark, nem? Igen. A Privacy Tour-t nem sokára mehet. Azt érzem, hogy ez is olyan, hogy persze nem kell vele foglalkozni, de közben meg valószínűleg, ha már nem is olyan szinten, mint nem tudom, 10 évvel ezelőtt, de még mindig tömegek nézik ezeket, és tömegek olvassák. És ezért viszont valószínűleg érdemes vele foglalkozni. Mert az meg ilyen szempontból tényleg ez az egész, ez egy örökké való szélmalomharc, de hogyha meg nem mondasz semmit, akkor meg egy elefántcsont toronyba vonultál vissza, ahol téged nem ér ez a szar, de az egész országot igen, és hogyha nem szólalsz föl, akkor nem is lesz másik hang. Úgyhogy gyerekek, hogyha viszont nem vagytok elégedettek a munkátokkal, úgy érzitek, hogy nincs kilátás a munkátokban, hogyha Nessai úgy érzed, hogy majd, amikor megelőztünk minket, hogy ezt már így nem tudod tovább így csinálni ebben a formában. Akkor úgy látszik, itt van egy állásajánlat a számotokra. Jó, van ez így. Egy remek állásajánlat. Sziasztok, Faragó Fanni vagyok. Nemrég jutottam arra az elhatározásra, hogy önkéntes területvédelmi tartalékos katonának állok. Most megmutatom nektek, hogy milyen út vezet a szerződés kötésig, ahonnan már csak egy lépés, az alapkiképzés. Az irányasereg.hu oldalon, az érdekel gombra kattintva, egy információs aloldalra jutottam. Itt megadtam a nevemet és az elérhetőségeimet. Pár órán belül fel is hívtak. Figyelj! Ne, érezd át! A telefonbeszélgetés során minden kérdésemre választ kaptam, így már jól informáltan indulhattam a legközelebbi toborzó irodába, hogy jelentkezésemet hivatalossá tegyem. Ki ez az ember? Ki ez az ember, akinek ott van a lakása, van egy kocsija, van egy jó laptopja, ott az oklevelével a hóna alatt elmegy a toborzó irodába. Ki ez a magyar állampolgár, és hol lehet ez az egy darab állampolgárral találkozni, akinek ilyen életkörülményei vannak? Vagy most már a seregben. Hát most úgy látszik, hogy jelentkezett, és egy órán belül felhívták valószínűleg, mert sokan jelentkeznek amúgy, meg azért, mert most nagyon sok kiürösedés van, mert ugye a tapasztalt katonákat azt elküldték, de nyugodjatok meg, hogyha Oroszország jön, akkor nagyon jó lesz, mert a tapasztalt katonákat leépítették, és ki ő? Faragó Fanni. Faragó Fannit viszont felvették a seregbe egy óra alatt, úgyhogy nyugodjatok meg, nem lesz itt semmi gond, hogyha bejönnek az oroszok. Ja, ne aggódjatok, majd a Fanni osztogatja nektek a parancsukat lövészárokba itten. Meg a Nováknak a férje. Majd ők megvédenek minket. Az ügyintézéshez személyazonosító és adóigazolványodra, lakcímkártyádra, tajkártyádra, és ha van, akkor jogosítványodra van szükség. Emellett vidd magaddal az iskolai végzettségeidet igazoló okmányokat is. Én azt hittem, hol van az enyém. Miért kell bázolni az eredetit bemutatni? Nem. Amúgy is, ezek egy nyilvántartásban vannak benne, minden. Egy kurva személyét meg egy lakcímkártyát kéne magaddal vinni. Jó, és hogyha nincsen diplomám, nem tudom, hogy hol van, nem vesznek fel a seregbe? De fölvesznek, csak akkor valószínűleg talpas leszel. És ha van diplomám, közgázdiplomám, akkor hova mehetek vele a seregbe? Azzal... Kezdhetek én is ott, mint a Nováknak a férje? Valószínűleg pontosan ugyanazon a rangon kezdhetsz, mint a Novák férje. Toborzó katonák segítőkészek, minden kérdésedre választ adnak majd. Ezzel megvolnánk. jöhet a pszichológiai és a lőfegyvertartási egészségügyi vizsgálat. Remélem, majd oda is elkísértek. Én készen ez volt a videó. Kalandjára. És te? Életem kalandja. Istenem, bazzeg, takarodj már, Fanny. High-tech hadsereg. Bátor katonák. Összetartó közösség. Ja, az nagyon összetartó. Most baszták ki a felét, ugye? A maradék összetartó, mert már rettegnek. És biztos jót tett a közösségnek is, hogy éppen csak így valaki valakinek a rokona, aztán mehetett főnöknek. Én amúgy sokáig gondolkoztam, hogy legalább a tartalékos kiképzést meg kéne csinálni. Mit tudom én, amúgy Svájcban és Ausztriában is van hat kötelezettség, Finnországban. Izraelben? Igen. És sok több év is, nőknek nem kell, is. Jó, mondjuk Izrael egy konstans háborúban áll, úgyhogy ott nem csodál. De még békés országokban is van. Kiválthatod amúgy valami polgári szolgálattal is, de valamennyit kell tenned ott az államért, vagy nem tudom. Tehát viszont, hogyha akarod, akkor megkapod a kiképzést arra, hogy hogyan kell fegyvert használni, mit kéne amúgy a háborúban csinálni, és ezek szerintem olyan alapvető dolgok, amik jó nálunk mondjuk már nagyon régen nincsenek meg, mert azért az, hogy mi már nem voltunk katonák, és akkor, de a szüleink még igen, és nem tudom, a mi szüleink még takarítottak fogkefével csempét, meg nem tudom, basztak be a laktanyában. Jó, de biztos ilyen, megszépül, aztán oda mész, és már nem biztos, hogy tetszene. Nem, de azt mondom, hogy egy valódi hasznos kiképzés, nem tudom, hogy ha kint állod magad az erdőbe, akkor nem tudom, ne pánikban meghalljál, meg ilyenek. Szóval ezek ilyen nem túlélni képeznek ki. Hát nem azt mondom, hogy egy iszét. Nem ilyen... Bear Grylls leszel, bazd meg. Jó, de valószínűleg megtanítanak tájékozódni. Hogyha tényleg kitörne a háború, akkor nem az lenne, hogy a kezedbe adnak egy fegyvert, hogy azt tudod, hogy kell kibiztosítani, ezt lehet, hogy fejbe dövöd magad. Valami egy alap kiképzésre szerintem én azt mondom, hogy én aki jelentkezik, annak ingyen hagynám, hogy megcsinálja, és aztán utána mehetne vissza a polgári életébe. Ez nyilván az államnak egy ilyen tök jó plusz, hogy amikor viszont esetleg háború van és be kell sorozni az embereket, akkor nem teljesen ostoba, fogalmatlan embereket fog besorozni, hanem olyanokat, akiknek már van valamilyen szintű kiképzésük. És rákérdeztem, és azt mondták, hogy nem, akkor alá kell írnom X hónapra. És le kell mennem a határa, bazd meg, egy ilyen magas lesen, ott aztán tudtad volna értékelni a magas leseket, bazd meg, löncshúzt zabálni. Kérdezd meg a Norbit. Ugye a Pamkutya Norbitelen, ez nyilvános, nem akkor majd kivágottam videóból, de hogy ő volt a seregben. És élet egyik legrosszabb élménye volt. Hát most értem, hogy tényleg egy ilyen nagy modernizációs hullámban vagyunk benne, és ez amúgy jó. Lecseréled a tapasztalt embereket, de nem, fiatalokra. Nem, a felszerelés cserélik le, és ez kurva fontos. Ja. Az egy másik dolog, hogy most kibasztak nagyon sok embert valami érthetetlen módon. Semmi normális magyarázat nincsen mögétéve, szokásos Orbán kormányzás. Egyik nap kitalálnak valamit, és akkor meglépik. De az tény, hogy voltak jó próbálkozások. És amúgy szerintem ez a tartalékos rendszer se egy teljesen ostoba ötlet, csak ebbe a formában, hogy tényleg a határa küldik fagyoskodni ezeket a szerencsétlen embereket. Igen, és a legtöbb embernek munkájában meg nem tudja csak ott hagyni az egészet. Kicsit kiszámíthatatlan is, de ehelyett viszont az, hogy kiképezd az embereket, ez az országnak fontos lehetne, csak feltételezem, hogy a mostani hatalomnak viszont nem nagyon érdekel kiképezni harcol mezei, utcai civileket, akik majd, ne adj Isten, egyszer ugye elégedetlenkedni fognak. Na, összeesküvés elmélete. Hát de én nem tudom, de tényleg olyan furcsa dolgok ezek, hogy lefejezed a izét, hadsereget, és akkor helyette amúgy viszont fölveszed a köztársasági elnöknek a feleségét, ugye kurva magas rangba. Szóval nem tudom. Ez az egész annyira kurva furcsa. Az a lényeg, hogy irány a sereg, mint megtudtuk, ilyen szép lányok vannak, ott gondolom, amúgy biztos vannak, de hát nyilván vele hirdetnek, mert akkor most ettől biztos nagyon sok fiatal rohan jelentkezni. De amúgy az is ez egy romantizálása, hogy kalandnak van felfogva, amikor ez benne, hogyha már tényleg egy háborús szituációban van, az nem kaland inkább. Én nem kalandnak fognám fel, amikor éppen a éles helyzetben vagy én halok meg, vagy az ellenség, de így is lehet fogalmazni. Ja, de nyilván. Maga a kiképzés lehet, hogy lehet kalandnak felfogni, bár sok jót nem hallottam én se róla. Ugye a vége ennek inkább általában nem... Szerintem nem a kaland. De szerintem nem lehet a hadseregben más, hogy embereket toborozni, mint hogyha megpróbálod jó színbe feltűnni. Vagy el lehetne mondani, amúgy felnőtt emberként is lehetne kezelni az embereket, igen, hogy ja, hát ez azért van, hogy ne mindenki halljon meg, hogyha esetleg valami olyan helyzet van. Jobb esetben meg, hogy ne törjön ki a háború, mert félhet a másik oldal is, hogy fájni fog neki. Ehelyett nem baj, ez a békéhez erő kell. Tessék, mondja! Hoppá! Jó, akkor aki megy a hadseregbe, azzal nem biztos, hogy találkozunk leszünk holnap, mert ott nem biztos, hogy lehet nézni ilyeneket, de mindenki mással, meg holnap találkozunk. Mert mi holnap újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek.